إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلسي وات تي توفيق برب عز وجل تي سونو درس توحيد بني عمل تي سونو تيري بوبو دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. mu melni sunu bind bi weso borom tere bi dikon na di wax ci li nga xamanteni ni mom moy wad dalilu qawluhu ta'ala alhamdu lillahi rabbil alamin mune tektal ba manam firnde ga preuve ba moy waxu borom bi tabaaraku wa ta'ala alhamdu lillahi rabbil alamin mbolem chamt ñelna allah mi borom binde fi dalil bi ci lan tektal bi ci lan firnde bi preuve bi ci lan ci ne yalla moy sama borom kon deke mas'ala bu melni yalla moy sama borom muskallaf bi daf ko wara jang waye nak jang mo xamni day teggu ci preuve day teggu ci firnde yakarna tay bo don def micro trottoir ci laaj kan moy sa borom dina beuri ñu tontu yalla moy sama borom fofu mom dina bari ñu tontu bu juk waye di nga len fek ñu daanu ci ñaari mbir ben bi moy bo len laaje lan moy dalil bi dina bari ñu daal dina bari ñu gëlem ndax ben nit ñi tamuñu jang diina tek ko ci ay firnde li ñu tamal ci diina moy bay diiw neena mam diiw neena ñu jël waxu baye diiw ak mam diiw mu melni waxu yalla la lolu moy problème bi mango xam nga façon doxaline bobu day tax nit ki lu muy dugg ci mbiru dinam lu muy jël ci mbiru dinam du ko jaaré niko yalla santane jafé jafé bobu lañu am ci sunu rew mi motax ngeen gis fi façon diina bu nek deggone ngeen tan yele ki fi génné won julli bu bess bobu né julli yeb légui ñaari rakka la nit ñi top ko ci fan yi passé deggeen ki fi génné wat benen julli bu bess né julli mom jang mi ngay jangum alcorane mën nga ko jang ci wolof mu nek julli wolof quoi li ngay wax ci bir julli bi manam dang koy wax wolof manam boy kabar da nga nan yalla ay ki gëna mag o li nga ne allahu akbar fatiha gi tamit nga wax ko ci wolof manam mi ngi dox ci sunu rew mi ak yenen gëna ay at ci gënaaw amna ko fi kéré won julli bo xamni da ngay wéxu da ngay wéngalu di julli légui ana ñu doon marché pour formation yi ak goor jigéen yi wala xéetu bidaa yi xéetu yabaate yi ñuy def ci diina ji loolu moom des ko war a valider quoi ana ñu doon marche xool leen ñaata façon bidaa ñaata façon xuraafaat rek la ñuy indi ci diina ji naan la par àllar ba kenn du sangoo kenn xamul ah ana ñi doon xex formation yi kon loolu jafé jafé la bu reuy mango tamalu nit ñi ci buntu diina ñu jaar lo leen ci buntu bi dañ leen di jaar lo ci ay palantir ñuy tepp wala ñu leen di xettu lo li nga xamni moy toiture ñu fay jaar lolu da fay fausser données yi mangok da fay fausser données yi parce que buñ la tégalé équation dafa am yone bo ci jaaré bo jaaré fo xamné waro fa jaar sa résultat day fausse. Lolou moñu dal nak ci walu diina ma ngok. Benen ba moy lego leg di nga gis sax ko xamni nam dalil yi joton nako jang waye nak deg ga nekufa ndax masala yi muy kan moy sa borom kan moy sa yonent duñ ko jangal nit ñi ci njangene ba ca war té masala yi dafa dugg ci li nga xamni moy ponk l'islam bo xolé tay suñu rew bo don laaj nit ñi indi leen ma téré bo xamni day wax ci julli di jangalé julli mën nañ li ci indil quelque téré ma ngok julli mom moy ñaarelu ponk l'islam mé tay bo leen don laaj indi leen ma téré bo xamni day wax ci ponk l'islam bu ñëkk bi julli moy deuxième pilier de l'islam légui le premier pilier indi len ma ci téré bu koy jangalé diko faram faati jafé jafé ngay indi kon lolu daf lay won ni gis nga système jangalé diiné bi ni mu téggo dañu ñëw teub le premier pilier hop commencé julli moy deuxième pilier n'est-ce pas mais premier pilier bi nak xana duñ ko jang gis nga kon yaruñu nit ñi minaluñ leen ci jangal leen premier pilier de l'islam alors que masala yi ci fofu lay dugg kon nak du nek lo xamanteni ni lu yéme la lu étrange la nga ne nit ki kan moy sa borom mu ne yalla moy sama borom nga ne ko lan moy dalil bi mu ne ngam di la xol essayé len ko day ngam taxaw di la xol alors que yalla moy sama borom masala la bo xamni bokay jang dang ko wara jang ak dalil dang ko wara jang ak tektal dang ko wara jang ak firnde nga xamni dang koy gem ci firnde ba bu boba day deuguer day werte day wor kon lolou lu jara bayyi xel lu jara yitte wo la lu jara taxawat la set du wat ci bu baakha baakha baax bu ko defé kon benen ba nak moy yalla moy sama borom limu eumbu lan la eumbu ma sha Allah julli ñi ñi ngi naan yalla moy sama borom mais ki wax lolu mom ngay gis bu julli jotté du julli ki wax lolu mom ngay gis bu amé jafé jafé day dem ci maman yi deng ni ko niñ ko tuddé maman manam koy ko xamni day woté woni mën na li yalla mën maman ma fi mën maman lu kenn mënul maman li yalla mën maman gis na niñ ko tuddé nga dem ci ko dama té nga dem séti maman yi inna allaha ala kulli shay'in qadir kon amul ci yow sens amul ci yow porté phrase la bo xamanteni ni c'est vide de sens inna allaha ala kulli shay'in qadir wala bok da nga taxaw taxaway bo xamanteni ni limuy tekki moy yalla c'est un imposteur ma man bele mo man yalla manul inna allaha ala kulli shay'in qadir bi yalla wax yalla imposteur la quoi kele mo man motax ci kele nga koy wuti sey jëf lol lay tekki ci maman bi kay dem mais nak yalla moy sa borom parce que jangaluñ nit ñi diina suñ leen jangalon diina ñu xamné allah rabbi lamuy tekki moy yalla moy sama borom kon ndekete yalla mi sama borom mom mo am katan ci lepp ak mën mom moy kiko yor inna allah ala kulli shay'in qadir yalla de aji am ji katan la ci lepp katanam moy daw ci kaw lepp kon bo amé jafé jafé bo nekké ci xat xat ci kan ngay daw ci kan ngay delu ci kan ngay laq ci yalla kon gis nga jangaluñ nit ñi gis nga kon jafé jafé bobu contenu wu yalla moy sama borom xamaluñ ko nit ñi jangaluñ len kon dañ leen jox baat bi rek yalla moy sama borom manam ben instant day melni julit ñi ni ñi jappé alquran ni ñi jappé waxi diina day melni ay incantation comme par exemple le magicien njabarkat bi da fay prononcer ay incantation yo xamanteni des fois sax du xam sens bi mais mom nako prononcer pour am objectif am des fois nit ñi non lañ leen di présenter diina manam aduna fi am amu aduna moy l'objectif légui nak alquran mom moy le moyen pour atteindre ton objectif ni lañ présenter sénégalais di da ngay dajé ni sa mu nan la wa oustaz ah man kat bëggon na fofu sar wo xamanteni ni boko taré do ñak dépense oustaz bi tamit nek oustaz bu waaba jiba oustaz bu wané bu ñëmé yalla nan la waw jëlal sar nangam nga bind gay sar bé boko nané ki boko xojé ki boko jambé olié mune nit ki yonante bi alayhi salatu wassalam dan na xif bay tak xeer ci biram olié mune nit ki yonante bi alayhi salatu wassalam dan na tok ay wèr ci ndu tak kërëm olié mune nit ki yonante bi alayhi salatu wassalam bu mi genn aduna boru tayle la bayyi tayle pour lan pour am pep bu njabotam dundé mais dedet nan la man xam xamu batin la yor jangalol ngok ni lañ présenter nit ñi diina da ngay gis ko xamni du julli de baye ba wara def bak nak ñew naan la wa oustaz sama yaa mo waxon na fi ñew nga ñaanal ko da di lay jox 1000 francs quoi Astaghfirullah, 1000 francs. Et oustaz bi jël ay feuyam xox kos kos kos kos kos jox ko ne ko nanal. Des fois mom oustaz lim ci bind sax du ko xam. Gis nga? Waye xox bind na nga jël yobu nan alquran la ci bind, kula wax alquran la lire ko. Lire liñ ci bind, kula wax alquran la lire ko ban sar la. Hmm? Alquran la ban sar la wax ñu ban verset la manam dal diine c'est un total désordre fi ci réew mi ba par ak ñu ne bu ko kenn wax nopil manam nit ñi ngi jaay drogue ñi di jaay cocaïne ñi di jaay yamba ba fa ne ñu ne non bu wax nopil li mo xew ci rew mi fi yow mi bëgg taxé nak yow lañuy waxal arab yi dañuy wax ñu né laysatil ibratu biman halaka kayfa halak walakin man naja kayfa naja mbir mi du ki alku nu mu def ba alku ni mu def ba sanku ni mu def ba reer ni mu def ba dugg ci bokale yow lolou bu ko lijeenti xam nga loy lijeenti ki taxé nu mu def ba taxé aha ndax amna ku taxé aha kay yonnati bi alayhi salatu wassalam moko sahabam taxé nañ qad aflaha al mu'minun kon ñoñu taxé nañ kon xolal ñoñu fiñu jaar ba taxé li ci dess yeb nga tek na le khalas kon gis nga yoyé mbir ay jafé jafé la yo xamanteni ni mëné su jangalé buntu bi té doko tudd do ci yé jaamu yalla yi ndax bo ñëwé jaar ci baat yi rek jaar ci araf yi kessé té la ci suuf la loko yaangi len di jangal mais day melni janguñu loolu jar a bàyyi xel la. Bu ñëwee fii ribaat yi rek dem sa yoon, yaa ngi leen di jàngal mais jàngul. Bu ko defee kon tegtal ba mooy alhamdu lillahi rabbil alamin. Mu ne hadihi al aya hiya awalu al quran fi al mushaf. Mu ne aaya bii mooy la jiitu ca al quran ci mushaf bi, mooy la ca jiitu, la nekk ca kanam, maanaam ni ñu tartibee mushaf bi. Laysa qablaha illa bismillahi rahmani rahim. Mu ne dara jiitu ko lu dul bismillahi rahmani rahim, moo ko jiitu, basmala. Wa hiya aakhiru kalaami ahli al janna, mooy mujjug waxu waa aljanna, benn wax ju mujj. Mu ne sunu borom nee na wa aaxiru daawaahum an ilhamdulillahi rabbil aalamin, seen mujjanteelug wootee mu ne mooy alhamdulillahi rabbil aalamin. Daawaahum fiiha subhanaka allahumma. Loolu moo nekkoon ca kanamu aaya ba. Mu fasiru ni ne waa aljana buñ na meelekk wala buñ gisee benn picc xemmem ko dañ naan subhanaka allahumma, mu daal di nekk lu jàppandi sunu borom defal leen ko mu nekk lu jàppandi seen kanam ñu xéewlu. Bu ñu xéewloo daal ne alhamdulillahi rabbil alamin, loolu nekk wa aakhiru daawaahum an ilhamdulillahi rabbil alamin. Kon gis nga kàddu gi fi mu toll muy alhamdulillahi rabbil alamin kaamil bi. Ginnaaw bismillahi rahmani rahim moom moo jiitu, bismillahi rahmani rahim rek ko jiitu. Kazalika aljana mooy seen mujjanteelug woote. Mu ne wallahu jalla wa ala iftataha biha alxalq, sunu borom moom la tijjee mbind. Ca suratu al'an'am sunu borom ne alhamdu lillahi alladhi khalaqa as-samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Mboolem cant ñeel na ki nga xamante ni nii moo bind asamaan ak suuf, te moom mooy ki def lëndëm ak leer. Mu daal di koy jiital ci mbind mi, tijjee ko li nga xam ni mooy mbind mi. Waaye xoolal la mu tudd, alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawat. Mu tudd lu rëy muy asamaan. Asamaan si mën ngaa xam ni mu toll déedéet, ndax rëyaay, ndax ngandaay ak màggaay. Mu mel ni ak junj la bu lay junj foofu di wan ne ndekete kon moom mooy borom cant gu rëy gi, mooy borom cant gu màgg gi. Kon nag sant ko cant gu bari moom borom bi jalla waala. Moom mooy borom cant gi nga xamante ni bu ñu boyal la nga xam ni dafa labal lépp moom borom bi tabaraka wa taala. Kon nag sant ko. Sant borom bi tabaraka wa taala nag ñu bari dañoo yaakaar ni mooy lekk say ginaar, wala lekk sa mburu, wala sa dugub. Waaw, gis nga bokkaale ba mu neex la togg say lekk-lekk. Gis nga sant ko yàlla de déedéet. Sunu borom dañ koy sant ci nekk gi mu nekk kenn, dañ koy sant ci matam, dañ koy sant ci xéewal yim ñuy xéewal, dañ koy sant ci tawhid. Alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh walada wa lam yakun lahu shariikun fil mulk wa lam yakun lahu waliyun min adh-dhull wa kabbirhu takbira. Yow nga dem ci caaxaan, caaxaan sa caaxaan ba mu neex la naan yaa ngi sant yàlla. Jaxase góor ñeeg jigéen ñuy fecc ak a jaxasoo ak yu kenn xamul ak waxi bokkaale, di bokkaale naan ñu ngi sant yàlla. Te sunu borom ne alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh walada. Yow nga dem ca 31 ba ak 24 ba, bés bañ ne ña ngi cay saaga yàlla na yàlla am na doom, te yàlla ne alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh walada. Cantam ci noonu lay demee, ci kennam ndax mom moy ki nga xamanteni ni mom lañuy sante mom borom bi tabarak wa taala cyant guñ boyel gi mom mom lam yattakhid walada jappé wut kenn dom yow bes bañuy fétal lolu né yalla da am dom nga né yang ci sante yalla té sante gi moy lan nos nos nos nga ne yaangi sante yalla ci lan nga koy sante ci bokale ci lan nga koy sante ci défier ko lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu sharikun fil mulk nguram gi amu ci sharik amul kum dendal am kum associel amul kum bokal dara mom borom bi jalla wala sante yalla dañ koy jang mais du da ngay jek jek rek togg say ginar wala togg say mburu ne yaangi sante yalla dedet sante yalla dang koy jang da ngay dem alcorane mu definiral la principe bi nga xamanteni ni moy principe du sante yalla ci lan lay teggo mono nek di bokale mono di bokale di outal yalla dom nan lolou dang ci sante yalla lolou du nek sante yalla togn yalla la mais du sante yalla mbok yi dañuy tek fofu sunu baram ñaan borom bi jalla wa ala mu defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko defal ñu afiya defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.